สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่เป็นอุปมาว่าด้วยรอยเท้าช้างมหาหัตถปาโทปมัสสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายอริยสัจ4โดยเอาเนยะของธาตุทั้ง4มาเป็นตัวแปรแล้วยังตบท้ายด้วยเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้เข้าถึงความรู้คือปัญญาในเรื่องของอริยสัจ4นั่นเองท่านผู้ฟังที่ว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยจะมารวมลงใน4ข้อนี้แหละเหมือนกับรอยเท้าช้างที่ว่าจะอะไรใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้างเนี่ยไม่มีธรรมะทั้งหมดก็ต้องมาอยู่ในอริยสัจ4นี้และในตอนท้ายๆของรายการก็ยังมีเรื่องราวเพิ่มเติมที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายให้ท่านพระโกฏิกะเกี่ยวกับเรื่องของความก่อเกี่ยวความยึดเหนี่ยวว่าความก่อเกี่ยวความยึดเหนี่ยวนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยใช้อุปมาเกี่ยวกับเรื่องของโคสีดำและโคสีขาวที่ไม่ใช่ว่ามันก่อเกี่ยวกันและกันแต่มันต้องมีเชือกหรือสายธรรมเป็นตัวพ่วงกันอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งท่านผู้ฟังแต่เราฟังทำความเข้าใจในแม่บทเหล่านี้ถึงแม้จะเป็นคำของท่านพระสารีบุตรก็ตามซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากล่ะเราฟังใคร่ครวญดูแล้วก็จะมีปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นไปขอเชิญรับฟังว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรใหญ่มัชฌิมานิกายมหาหัตถปาโทปมสูตรก็ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีเมื่อที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่แม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันนับเข้าในอริยสัจทั้ง4อย่างอย่างไรอริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์และอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็ทุกขอริยสัจเป็นอย่างไรคือการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์แม้ความที่ไม่ได้สิ่งที่ตนอยากได้ก็เป็นทุกข์แม้ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ก็อุปทานขันธ์5ประการคืออะไรได้แก่อุปทานขันธ์คือรูปอุปทานขันธ์คือเวทนาอุปทานขันธ์คือสัญญาอุปทานขันธ์คือสังขารและอุปทานขันธ์คือวิญญาณ ก็อุปทานขันธ์คือรูปได้แก่อะไรบ้างนั่นคือมหาภูตธาตุคือธาตุทั้งสี่และรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่มหาภูตธาตุคือธาตุสี่มีอะไรได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมหัวข้อธาตุดินก็ธาตุดินคือปฐวีธาตุเป็นอย่างไรคือธาตุดินที่เป็นภายในก็มีธาตุดินที่เป็นภายนอกก็มีธาตุดินที่เป็นภายในคืออะไรคืออุปาทินนกรูปคือรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นความยึดถือก็ไปยึดถือแล้วเป็นของเข้มแข็งเป็นของหยาบได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าหรือธาตุอันใดที่เป็นของเฉพาะตนคืออุปาทินนกรูปอื่นที่เป็นภายในเป็นของเข้มแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าธาตุดินที่เป็นภายในก็ธาตุดินที่เป็นภายในด้วยธาตุดินที่เป็นภายนอกด้วยก็สักแต่เป็นเพียงธาตุดินเท่านั้นเองอันบัณฑิตพึงเห็นธาตุดินนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราบัณฑิตครั้นเห็นธาตุดินนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในธาตุดินย่อมทำจิตให้คลายกำหนัดจากธาตุดินก็เวลาที่ธาตุดินภายนอกกำเริบย่อมจะมีในเวลานั้นธาตุดินภายนอกจะอันตรธานไปธาตุดินภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฉะนั้นกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยนี้ที่ถูกตัณหาครอบไปยึดถือว่าเป็นเรายึดถือว่าเป็นของเรายึดถือว่าเรามีอยู่นั้นจะไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาและมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในธาตุดินภายในนี้ก็หากชนเหล่าอื่นจะพึงด่าบริพาทเกรียวกราดเบียดเบียนภิกษุนั้นภิกษุนั้นพึงรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสนี้เกิดขึ้นแก่เราแต่ทุกขเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นได้ก็ทุกขเวทนาอาศัยผัสสะนั่นเองจึงเกิดขึ้นได้ก็ภิกษุนั้นย่อมเห็นผัสสะว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นเวทนาว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นสัญญาว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นสังขารว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นว่าวิญญาณไม่เที่ยงจิตของภิกษุนั้นย่อมดิ่งไปย่อมผ่องใสดำรงมั่นและน้อมไปในอารมณ์คือธาตุนั่นแหละก็หากชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจไม่น่าใกล้คือทำการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างทำร้ายด้วยก้อนดินบ้างการทำร้ายด้วยท่อนไม้บ้างหรือการทำร้ายด้วยสัตราบ้างภิกษุนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้เป็นที่รองรับการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างกายนี้เป็นที่ทำการรองรับการทำร้ายด้วยก้อนดินบ้างด้วยต้นไม้บ้าง ด้วยสัตราบ้างก่อนหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในพระโอวาทที่อุปมาด้วยเลื่อยว่าภิกษุทั้งหลายหากพวกโจรผู้ประพฤติต่ำทรามจะพึงใช้เลื่อยที่มีมือจับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้มีใจคิดร้ายแม่ในพวกโจรนั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นอันหนึ่งความเพียรที่เราเริ่มทำแล้วจะไม่ย่อหย่อนสติที่เราตั้งไว้แล้วจะไม่หลงลืมกายที่เราทำให้สงบแล้วจะไม่กระวนกระวายจิตที่เราทำให้ตั้งมั่นแล้วจะมีอารมณ์แน่วแน่คราวนี้ต่อให้มีการทำร้ายด้วยฝ่ามือการทำร้ายด้วยก้อนดินการทำร้ายด้วยท่อนไม้หรือการทำร้ายด้วยสาตราที่ร่างกายนี้ก็ตามเราก็จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ให้จงได้ก็เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมแล้วระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ภิกษุนั้นย่อมสลดหดหู่ใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาภของเราหนอลาภไม่มีแก่เราหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมก็ยังดำรงอยู่ไม่ได้ก็หญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลดหดหู่ใจแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ย่อมสลดหดหู่ใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาภของเราแล้วหนอลาภไม่มีแก่เราแล้วหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแก่เราแล้วหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมก็ยังดำรงอยู่ไม่ได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นได้ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วหัวข้อธาตุน้ำท่านบุญมีอายุทั้งหลายก็ธาตุน้ำเป็นอย่างไรคือธาตุน้ำที่เป็นภายในก็มีธาตุน้ำที่เป็นภายนอกก็มีธาตุน้ำที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคือธาตุน้ำที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนอันวิญญาณเข้าไปยึดถือเอาแล้วคืออุปาทินกะรูปที่เป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบเปียกชุ่มได้แก่น้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อปัสสาวะหรืออุปาทินกะรูปคือรูปที่มีความยึดถือเข้าไปเสียวแล้วภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบเปียกชุ่มนี้เรียกว่าธาตุน้ำที่เป็นภายในก็ธาตุน้ำที่เป็นภายในและเป็นภายนอกนี้ก็เป็นสักว่าเพียงธาตุน้ำเสมอกันเท่านั้นอันบัณฑิตพึงเห็นธาตุน้ำนั้นตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นธาตุน้ำนั้น ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในธาตุน้ำและทำจิตให้คลายกำหนัดจากธาตุน้ำกว่าเวลาที่ธาตุน้ำภายนอกกำเริบย่อมมีได้ธาตุน้ำภายนอกนั้นย่อมพัดพาบ้านไปบ้างย่อมพัดพานิคมไปบ้างย่อมพัดพาเมืองไปบ้างย่อมพัดพาชนบทไปบ้างหรือบางส่วนของชนบทไปบ้างก็เวลาที่น้ำในมหาสมุทรลึกลงไป100โยชน์บ้าง200 300 400โยชน์บ้าง500 600หรือ700โยชน์บ้างย่อมจะมีได้ก็เวลาที่น้ำทะเลในมหาสมุทรขังอยู่เหลือชั่ว7ลำต้นตาลบ้างชั่ว6ลำต้นตาลบ้างชั่ว5ลำต้นตาล4 3 2ถึงชั่ว1ลำต้นตาลบ้างย่อมมีได้ก็ในเวลาที่น้ำในมหาสมุทรขังเหลืออยู่7ชั่วบุรุษบ้างชั่ว6บุรุษ5บุรุษ4 3 2ถึงชั่ว1บุรุษบ้างก็ย่อมจะมีได้เวลาที่น้ำในมหาสมุทรขังอยู่กึ่งชั่วบุรุษบ้างประมาณเพียงเสเอลบ้างประมาณเพียงเข่าบ้างประมาณเพียงข้อเท้าบ้างย่อมจะมีได้เวลาที่น้ำในมหาสมุทรไม่มีพอเปียกข้อนิ้วมือก็ย่อมจะมีได้ก็อาโปธาตุภายนอกซึ่งมีมากถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฉะนั้นกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยที่ถูกตัณหาครอบไปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่จะไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงไม่ปรากฏเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่ปรากฏมีความเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาและไม่ปรากฏเป็นของมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่ยึดถือในอาโปธาตุภายนอกก็หากชนเหล่าอื่นจะด่าบริพาทเกรี้ยวกราดเบียดเบียนภิกษุนั้นภิกษุนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ทุกขเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นได้ก็ทุกขเวทนาอาศัยผัสสะนั่นเองจึงเกิดขึ้นได้ภิกษุนั้นย่อมเห็นว่าผัสสะนั้นไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงจิตของภิกษุนั้นย่อมดิ่งไปย่อมผ่องใสดำรงมั่นและน้อมไปในอารมณ์คือธาตุนั่นแหละก็หากชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจคือด้วยการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างการทำร้ายด้วยค้อนดินบ้างการทำร้ายด้วยท่อนไม้บ้างการทำร้ายด้วยสาตราบ้างภิกษุนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้เป็นที่รองรับการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างหรือด้วยสาตราบ้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในพระโอวาทที่อุปมาด้วยเลื่อยดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหากพวกโจรผู้ประพฤติต่ำทรามจะพึงใช้เลื่อยที่มีด้ามจับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้ใดมีจิตคิดร้ายแม้ในพวกโจรนั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นนั้นไม่ได้หนึ่งความเพียรที่เราเริ่มทำแล้วจะไม่ย่อหย่อนสติที่เราตั้งไว้แล้วจะไม่ลืมหลง

แสวงหาไฟด้วยขนไก่บ้างด้วยการขูดหนังบ้างย่อมจะมีได้ก็เตโชธาตุภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาก็ฉะนั้นกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยที่ถูกตัณหาเข้าไปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่จะไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงจะไม่ปรากฏเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาจะไม่ปรากฏเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาจะไม่ปรากฏเป็นของแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในธาตุไฟอันเป็นภายนอกนั้นก็หากชนเหล่าอื่นจะพึงด่าบริพาทกริ้วกราดเบียดเบียนภิกษุนั้นภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ทุกขเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทุกขเวทนานั้นอาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นได้ก็ทุกขเวทนานั้นอาศัยผัสสะนั่นเองจึงเกิดขึ้นได้ก็ภิกษุนั้นย่อมเห็นว่าผัสสะเป็นของไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงจิตของภิกษุนั้นย่อมดิ่งไปย่อมผ่องใสดำรงมั่นและน้อมไปในอารมณ์คือธาตุนั้นแหละก็หากชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างทำร้ายด้วยท่อนไม้บ้างการทำร้ายด้วยสัตว์ปลาบ้างภิกษุนั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้เป็นที่รองรับของการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างการทำร้ายด้วยก้อนดินบ้างการทำร้ายด้วยท่อนไม้บ้างการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในพระโอวาทที่อุปมาด้วยเลื่อยว่าภิกษุทั้งหลายหากว่าพวกโจรผู้ประพฤติตามซามจะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้มีใจคิดร้ายแม้ในพวกโจรนั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นหนึ่งความเพียรที่เราเริ่มทำแล้วจะไม่ย่อหย่อนสติเราตั้งไว้แล้วจะไม่หลงลืมกายที่เราทำให้สงบแล้วจะไม่โกรนกระวายจิตที่เราทำให้ตั้งมั่นแล้วจะมีอารมณ์แน่วแน่คราวนี้ต่อให้มีการทำร้ายด้วยฝ่ามือการทำร้ายด้วยก้อนดินการทำร้ายด้วยท่อนไม้หรือการทำร้ายด้วยสัตราที่กายนี้ก็ตามเราก็จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ให้จงได้เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงประสงค์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ภิกษุนั้นย่อมสลดหดหู่ใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาภของเราหนอลาภไม่มีกับเราหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีกับเราหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้เปรียบเหมือนหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วย่อมสลดหดหู่ใจแม้ฉันใดภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรม และระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ย่อมสลดหดหู่ใจเพราะเหตุนั้นท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนั้นด้วยเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นก็ได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วหัวข้อวาโยธาตก็วาโยธาตเป็นอย่างไรคือวาโยธาตภายในก็มีวาโยธาตคือธาตุลมที่เป็นภายนอกก็มีธาตุลมที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนคือธาตุลมที่มีความยึดถือเข้าไปถือแล้วมันเป็นภายในเป็นของพัดไปพัดมามีความพัดไปมาได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่เล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรืออุปาทินนกรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปพัดมามีความพัดไปมานี่เรียกว่าธาตุลมที่เป็นภายในก็วาโยธาตคือธาตุลมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกนี้ก็เป็นวาโยธาตคือธาตุลมนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นธาตุลมนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราบัณฑิตครั้นเห็นธาตุลมนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในธาตุลมและทำจิตให้คลายกำหนัดจากธาตุลมกว่าเวลาที่ธาตุลมภายนอกกำเริบย่อมจะมีได้ธาตุลมภายนอกนั้นย่อมพัดพาหมู่บ้านไปบ้างพัดพานิคมไปบ้างพัดพานครไปบ้างพัดพาชนบทไปบ้างพัดพาบางส่วนของประเทศไปบ้างเวลาที่ชนทั้งหลายแสวงหาลมด้วยพัดใบตาลบ้างด้วยพัดสำหรับพัดไฟบ้างในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนแม้ในที่ชายคาหญ้าทั้งหลายก็ไม่สั่นไหวย่อมจะมีได้วาโยธาตภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฉะนั้นกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยนี้ที่ถูกตัณหาเข้าไปยึดถืออยู่ว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่จะไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงไม่ปรากฏเป็นของมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่ปรากฏเป็นของมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาหรือไม่ปรากฏเป็นของมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในวาโยธาตภายนอกนี้ก็หากชนเหล่าอื่นจดาบริพาทเกรียวกราดหรือเบียดเบียนภิกษุนั้นภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ทุกขเวทนานั้นอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ทุกขเวทนานี้อาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นได้คืออาศัยผัสสะนั่นแลจึงเกิดขึ้นได้ภิกษุนั้นย่อมเห็นว่าผัสสะเป็นของไม่เที่ยงเวทนาเป็นของไม่เที่ยง

แต่ความใส่ใจอันเกิดจากจักษุและรูปนั้นไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักษุและรูปนั้นก็ไม่ปรากฏก็แต่เมื่อใดจักษุที่เป็นอายตนะภายในยังไม่แตกทำลายรูปที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองแห่งจักษุทั้งความใส่ใจอันเกิดจากจักษุและรูปก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากจักษุและรูปนั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้ก็รูปแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในอุปทานขันธ์คือรูปเวทนาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในอุปทานขันธ์คือเวทนาสัญญาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในอุปทานขันธ์คือสัญญาสังขารแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในอุปทานขันธ์คือสังขารวิญญาณแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในอุปทานขันธ์คือวิญญาณภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าการรวบรวมการประชุมและหมวดหมู่แห่งอุปทานขันธ์ทั้ง5ประการนี้มีได้ด้วยประการชนีอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทกว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5ประการนี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมความพอใจความอาลัยความยินดีความหมกมุ่นฝังใจในอุปทานขันธ์ทั้ง5ประการนี้ชื่อว่าทุกขสมุทัยการกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอุปทานขันธ์ทั้ง5ประการนี้ชื่อว่าทุกขนิโรธโดยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นก็ได้ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้วก็หากโสตะเป็นอายตนะภายในยังไม่แตกทำลายหากคานะคือจมูกชิวหาคือลิ้นกายะคือกายเป็นอายตนะยังไม่แตกทำลายก็หากมโนที่เป็นอายตนะภายในยังไม่แตกทำลายธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่คลองแห่งมโนทั้งความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นก็ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมณ์ก็ไม่ปรากฏหากมโนที่เป็นอายตนะภายในยังไม่แตกทำลายธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่คลองแห่งมโนแต่ความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นก็ไม่ปรากฏก็แต่ว่าเมื่อใดมโนที่เป็นอายตนะภายในยังไม่แตกทำลายธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่กลองแห่งใจทั้งความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นก็มีเมื่อนั้นวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้ก็รูปแห่งสภาพนั้นจัดเข้าในอุปทานขันธ์คือรูปเวทนาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในอุปทานขันธ์คือเวทนาสัญญาแห่งสภาพอย่างนั้นก็จัดเข้าในอุปทานขันธ์คือสัญญาสังขารทั้งหลายแห่งสภาพอย่างนั้นก็จัดเข้าในอุปทานขันธ์คือสังขารหรือวิญญาณแห่งสภาพทั้งหลายอย่างนั้นก็จัดเข้าในอุปทานขันธ์คือวิญญาณภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าการรวบรวมการประชุมและหมวดหมู่แห่งอุปทานขันธ์ทั้ง5ประการนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพุทธพจน์นี้ไว้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอุปทานขันธ์ทั้ง5ประการนี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมก็ความพอใจความอาลัยความยินดีความหมกมุ่นฝังใจในอุปทานขันธ์ทั้ง5ประการนี้ชื่อว่าทุกขสมุทัยคือเหตุที่เกิดทุกข์ก็การกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอุปทานขันธ์ทั้ง5ประการนี้ชื่อว่าทุกขนิโรธะด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วเมื่อท่านพระสารีบุตรได้กล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของท่านพระสารีบุตรดังนี้แหละมหาหัตถิโทปมสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรใหญ่จบอังคุตรนิกายมหาโกฏิตะสูตรว่าด้วยท่านพระมหาโกฏิตะครั้นนั้นแลท่านพระมหาโกฏิตะก็ไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ถามท่านพระสารีบุตรอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุสารีบุตรพระพัสสยตนะ6ประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นยังมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุข้อนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็พระภัสสยตนะ6ประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นไม่มีอยู่หรือท่านโกฏิตะข้อนี้อย่ากล่าวอย่างนั้นท่านสารีบุตรก็พระภัสสยตนะ6ประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นทั้งยังมีอยู่และไม่มีอยู่หรือกฏิตะข้อนั้นก็อย่ากล่าวอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรก็พระภัสสยตนะ6ประการดับไปไม่มีเหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือท่านกฏิตะข้อนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็เมื่อผมถามท่านว่าพระภัสสยตนะ6ประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นยังมีอยู่หรืออะไรอื่นไม่มีอยู่หรืออะไรอื่นทั้งมีและไม่มีอะไรอื่นมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือท่านก็ตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นก็คำที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้จะทราบความหมายได้อย่างไรท่านสารีบุตรจึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุโกฏิตะก็เมื่อบุคคลกล่าวว่าพระภัสสยตนะ6ประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นยังมีอยู่หรือนั้นชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรปรุงแต่งก็เมื่อกล่าวว่าอะไรอื่นไม่มีอยู่หรือก็ชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งก็ถ้าเมื่อกล่าวว่าอะไรอื่นทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่หรือก็ชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งหรือถ้าเมื่อกล่าวว่าอะไรอื่นมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือก็ชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งท่านผู้มีอายุปะปัญจธรรมคือสิ่งที่คิดปรุงแต่งย่อมดำเนินไปตราบเท่าที่ภัสสยตนะ6ดำเนินไปภัสสยตนะ6ก็ดำเนินไปตราบเท่าที่ปะปัญจธรรมดำเนินไปเป็นบุญมีอยู่กฏิตะเพราะภัสสยตนะ6ประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะปะปัญจธรรมจึงดับสนิทระงับไปมหาโกฏิตะสูตร อังคุตรนิกายปัญหาปุจฉาสูตรพระนั้นนั่นพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าท่านผู้มีอายุคือภิกษุบางรูปย่อมถามปัญหาแก่ภิกษุอื่นด้วยเหตุ5ประการย่างได้อย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็เหตุ5ประการนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปย่อมถามปัญหากับผู้อื่นเพราะโง่เขลาเพราะหลงลืมนี้อย่างที่1ข้อที่2ภิกษุบางรูปเป็นผู้มีความปรารถนาลามกถูกความปรารถนาครอบงำจึงถามปัญหากับภิกษุอื่นข้อที่3ภิกษุบางรูปดูหมิ่นจึงถามปัญหากับภิกษุอื่น4ภิกษุบางรูปประสงค์จะรู้จึงถามปัญหากับภิกษุอื่นและ5ภิกษุบางรูปคิดว่าภิกษุอื่นถ้าถูกเราถามปัญหาก็จะแก้โดยชอบนั่นเป็นความดีแต่ถ้าถูกเราถามปัญหาจะไม่แก้โดยชอบเราจะแก้ให้โดยชอบแก่เธอดังนี้จึงถามปัญหาแก่ภิกษุอื่นนั้นท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ภิกษุบางรูปย่อมถามปัญหากับภิกษุอื่นด้วยเหตุ5ประการนี้ทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งส่วนตัวข้าพเจ้านั้นคิดอย่างนี้ว่าถ้าภิกษุอื่นถูกเราถามปัญหาเขาจะแก้โดยชอบข้อนั้นเป็นความดีแต่ถ้าถูกเราถามปัญหาแล้วจะไม่แก้โดยชอบเราจะแก้โดยชอบแก่เธอดังนี้แล้วข้าพเจ้าจึงถามปัญหาแก่ภิกษุอื่นนั้นปัญหาปุจจสูตรจบสังยุตตนิกายโกฏิกสูตรมีในสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏิกะอยู่ในป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีครั้นนั้นแลเป็นเวลาเย็นท่านพระมหาโกฏิกะออกจากที่พักผ่านเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่คนข้างหนึ่งแล้วจึงได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรตาเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูปหรือรูปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตาหูเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของเสียงหรือเสียงเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของหูจมูกเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของกลิ่นหรือกลิ่นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจมูกลิ้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรสหรือรสเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของลิ้นกายเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของโผฏฐัพพะหรือโผฏฐัพพะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของกายใจเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ์หรือธรรมารมณ์เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของใจท่านพระสารีบุตรจึงได้ตอบว่าท่านโกฏิกะตาเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรูปรูปเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของตาก็หาไม่ได้แต่ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในตาและรูปนั้นหูเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของเสียงหรือเสียงเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของหูก็หาไม่ได้แต่ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในหูและเสียงนั้นจมูกเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของกลิ่นหรือกลิ่นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของจมูกก็หาไม่ได้แต่ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้นนั่นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในจมูกและกลิ่นลิ้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของรสหรือรสเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของลิ้นก็หาไม่ได้แต่ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นกับรสทั้งสองนั้นเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในลิ้นและรสนั้นกายเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของโผฏฐัพพะหรือโผฏฐัพพะเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของกายก็หาไม่ได้แต่ความรักใคร่พอใจเกิดขึ้น พราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะทั้งสองนั่นเป็นเครื่องก่อเกี่ยวในกายและโผฏฐัพพะใจเป็นเครื่องก่อเกี่ยวของธรรมารมณ์หรือธรรมารมณ์เป็นเครื่องก่อเกี่ยวของใจก็หาไม่ได้แต่ความรักใคร่พอใจเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั่นเป็นเครื่องก่อเกี่ยวในใจและธรรมารมณ์นั้นท่านโกติกะโคดำกับโคขาวเขาผูกติดกันด้วยสายธรรมหรือด้วยเชือกเส้นเดียวกันหากจะมีบุคคลใดกล่าวว่าโคดำเกี่ยวเนื่องกับโคขาวหรือโคขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดำดังนี้เราใช้บุคคลนั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือท่านสารีบุตรก็นั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะโคดำไม่เกี่ยวเนื่องกับโคขาวทั้งโคขาวก็ไม่เกี่ยวเนื่องกับโคดำแต่โคดำกับโคขาวนั้นเขาผูกติดกันด้วยสายธรรมหรือด้วยเชือกสิ้นเดียวกันสายธรรมหรือเชือกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องในโคทั้งสองข้อนี้ฉันใดท่านโกติกะก็ฉะนั้นแลตาเป็นเครื่องก่อเกี่ยวของรูปหรือรูปเป็นเครื่องก่อเกี่ยวของตาก็หาไม่ได้แต่ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นนั่นเป็นเครื่องก่อเกี่ยวในตาและรูปหรือใจเป็นเครื่องก่อเกี่ยวของธรรมารมณ์หรือธรรมารมณ์เป็นเครื่องก่อเกี่ยวของใจก็หาไม่ได้แต่ความพอใจรักใคร่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์นั่นเป็นเครื่องก่อเกี่ยวของใจและธรรมารมณ์นั้นท่านโกติกะก็ถ้าตาจะเป็นเครื่องก่อเกี่ยวของรูปหรือรูปจะเป็นเครื่องก่อเกี่ยวของตาใช้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบย่อมไม่ปรากฏแต่เพราะตาไม่เป็นเครื่องก่อเกี่ยวของรูปรูปก็ไม่เป็นเครื่องก่อเกี่ยวของตาแต่ความพอใจความรักใคร่ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั่นแหละเป็นเครื่องก่อเกี่ยวในรูปและตานั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏท่านกวติกาก็ถ้าใจจะเป็นเครื่องก่อเกี่ยวของธรรมารมณ์หรือธรรมารมณ์จะเป็นเครื่องก่อเกี่ยวของใจเราใช้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบย่อมไม่ปรากฏแต่เพราะใจไม่เป็นเครื่องก่อเกี่ยวของธรรมารมณ์และธรรมารมณ์ก็ไม่เป็นเครื่องก่อเกี่ยวของใจแต่ความรักใคร่พอใจที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั่นแหละเป็นเรื่องก่อเกี่ยวของใจและธรรมารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบจึงปรากฏท่านโกติกะข้อนี้พึงทราบโดยประยายแม้นี้จักษุไม่เป็นเรื่องก่อเกี่ยวของรูปรูปก็ไม่เป็นเรื่องก่อเกี่ยวของจักษุแต่ความรักใคร่ความพอใจเกิดขึ้นที่อาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเป็นเรื่องก่อเกี่ยวของตาและรูปนั่นแหละท่านโกติกะก็ประเนตรของพระผู้มีพระภาคมีอยู่แท้ๆพระองค์ก็เห็นรูปด้วยตาแต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใคร่เลยพระองค์มีจิตหลุดพ้นดีแล้วก็หูของพระผู้มีพระภาคก็มีอยู่แท้ๆพระองค์ก็ยังทรงฟังเสียงด้วยหูนั้นแต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใคร่เลยพระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วก็จมูกของพระผู้มีพระภาคก็มีอยู่แท้ๆพระองค์ก็สูดกลิ่นด้วยจมูกนั้นแต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใคร่พระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วก็ลิ้นของพระผู้มีพระภาคก็มีอยู่แท้ๆและพระองค์ก็ทรงลิ้มรสด้วยลิ้นแต่พระองค์ก็ไม่มีความรักใคร่พอใจพระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วประกายของพระผู้มีพระภาคก็มีอยู่แท้ๆพระองค์ก็ทรงถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย แต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใครพระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วและใจของพระผู้มีพระภาคก็มีอยู่แท้ๆพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแต่พระองค์ไม่มีความรักใครพอใจพระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้วท่านกวทิตะข้อนี้พึงทราบแม้ด้วยประยายอย่างนี้โกฏิกสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือมหาหัตถปาโทปมัสสูตรเป็นอุปมาที่ว่าด้วยรอยเท้าช้างและโกฏิกสูตรเป็นอุปมาที่ว่าด้วยโกสีดำและโกสีขาวผูกอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศในรายการธรรมรับอรุณช่วงคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm